Radio 1. Shaja Morali. Na het nieuws goed ingelichte kring. Wat werd benadrukt? Wat werd weggelaten? En wat werd als normaal beschouwd tijdens de kroning van King Charles III? Oud-correspondent van de Telegraaf Willem Kool ontmoette koning Charles toen hij nog een prinsje was en volgde de ceremonie vandaag in Londen. En kenner van de Britse high society Josephine Rombouts deelt haar observaties vanuit een klein dorpje in Dorset. Steeds meer door AI gecreëerde muziek en video's zijn online succesvol. In hoeverre ben je als artiest straks nog de baas over je eigen lichaam en talent? Wie luistert is straks net zo goed ingelicht als de kring zelf. Eerst het NOS-journaal met Sydney Dijkers. In Groot-Brittannië is Charles officieel gekroond tot koning. Ongeveer een half uur geleden verscheen hij samen met koningin Camilla op het balkon van Buckingham Palace. Ook prins William en prins Catherine en hun kinderen waren erbij, net als prinses Anne en prins Edward. De koninklijke familie werd toegejuicht door duizenden mensen. Daarna was er nog een flyover met gevechtsvliegtuigen van de Britse luchtmacht. Die spoten onder meer de kleuren van de Britse vlag in de lucht. Ook waren er stuntvliegers van de Red Arrows. Vanwege het slechte weer werd de flyover wel flink ingekort. Het beeld van Pim Fortuyn in Rotterdam is afgelopen nacht beklad met verf. De gemeente heeft het beeld vanmiddag weer schoongemaakt. Het is vandaag precies 21 jaar geleden dat Fortuyn werd doodgeschoten op het Mediapark in Hilversum. Op een aantal plekken in Nederland, ook bij het standbeeld in Rotterdam, wordt vandaag de sterfdag van Fortuyn herdacht. Personeel van VDL Netcar in Born gaat maandag en dinsdag opnieuw staken. De vakbonden hadden een ultimatum gesteld aan de Limburgse autofabriek om voor het middaguur met een goed sociaal plan te komen. Maar dat is verlopen. Medewerkers denken dat de fabriek volgend jaar stopt en eisen een goede ontslagvergoeding. De 14 bevrijdingsfestivals beraden zich over de toekomst na een teleurstellende dag gisteren. Veel festivals hadden last van het slechte weer en moesten een tijd worden stilgelegd. Het scheelde veel inkomsten. De vraag is nu of ze het financieel hebben overleefd en of de edities van volgend jaar door kunnen gaan. Het weer vanuit het zuidwesten meer bewolking. Later verspreidt regen en onweersbuien. Het is 17 tot 21 graden. Ook vanavond en vannacht kan het nog regenen. Morgen blijft het wisselvallig, met opnieuw verspreid over het land regen- en onweersbuien. Het is dan opnieuw rond de 19 graden. En dan het verkeer. Helene de Geest, komen alle vakantiegangers terug? Nou, dat valt op zich wel mee, maar er zijn wel wat andere problemen, zoals technische problemen bij de afsluitdijk. Daardoor is die afsluitdijk op de A7 tussen Noord-Holland en Friesland in beide richtingen dicht. En je moet dan een end omrijden. Dat kan via Flevoland over de A1 en de A6. Er is wel een monteur onderweg, maar het gaat wel even duren waarschijnlijk. Verder is er een ongeluk gebeurd op de A10, de ring van Amsterdam, op de Ring West bij de Koentunnel richting Zaanstad. Er zijn er twee rijstroken dicht en daardoor staat er een lange file op de A5 van Hoofddorp naar Amsterdam voor de aansluiting met de A10. Daar moet je rekening houden met ruim een half uur extra reistijd. En op de N210 van Schoonhoven naar Rotterdam bij de Algerabrug is de vertraging ook een half uur. De wereld om ons heen wordt niet vanzelf eerlijker, groener en liever. Daarom maakt KRO-NCRV programma's zoals Boer zoekt vrouw, Keuringsdienst van Waarde en Binnenste Buiten. Programma's die je raken, aan het denken zetten of in beweging brengen. Waarin we op zoek gaan naar hoe we bewuster kunnen leven. Want samen maken we de wereld van morgen. Maak morgen mee. KRO-NCRV. Johannes Vermeer, een van de meest geliefde kunstenaars van de 17e eeuw. Achter de mythe leeft een man van vlees en bloed. Maak kennis met de mensen om hem heen en de bruisende stad die hem vormt. Stap in zijn wereld en ontdek het Delft van Vermeer. Hey, Usain, weet je wat echt slim is? No. De autoverzekering van Allianz Direct. Daarmee bespaar je gemiddeld €250 per jaar. No way. Oh, jawel, Usain. Daarom hebben meer dan 700.000 slimme mensen hem gewoon zelf online bij ons afgesloten. Not bad for insurance company. Dus bespaar nu op je autoverzekering. Ga naar allianzdirect.nl. Allianz Direct. Rustgevend, hè? Ervaar buitengewoon slaapcomfort met Vispring. Handgemaakte matrassen uitsluitend gevuld met de zachtste natuurlijke materialen. Ga naar een dealer bij jou in de buurt en ontdek een duurzame nachtrust met 30 jaar garantie. Vispring. Natuurlijk. Morgen in Mediastorm. Vandaag Inside is de best bekeken talkshow van Nederland. Hoe gaan zij te werk en hoe beïnvloeden zij het publieke debat? En Roel Maaldrik kijkt voor ons naar de verslaggeving rond de kroning van Charles III, koning van het Verenigd Koninkrijk. Mediastorm is er morgen om 17:50 bij Human op NPO 2. 12,5 jaar Soldaat van Oranje de Musical. Geef de geschiedenis door. NPO Radio 1. Pound. Goed ingelichte kring. Met Shaja Morali. Welkom bij een nieuwe openbare bijeenkomst van Goed Ingelichte Kring, het Omroep Pound-programma, waarin de slimste vrouwen van Nederland messcherp commentaar geven op de actualiteit. De volgende luisterrijke lieden vormen vandaag de kring. Josephine Rombout, schrijver over de Britse High Society, live vanuit het graafschap Dorset in Zuidwest-Engeland. Sarah Zadeh, advocaat gespecialiseerd in tech. En professor Desiree van Gorp, Nijrode Business Universiteit. En onze man op afstand is voormalig correspondent in het Verenigd Koninkrijk voor de Telegraaf, Willem Kool. Hij is vandaag in Londen. We beginnen traditiegetrouw met het snelle rondje langs het nieuws dat jullie persoonlijk heeft geraakt. Josephine, vanuit Dorset, welk nieuws heeft jou geraakt? Het nieuws dat mij geraakt heeft is dat het hoofd van de anarchistische anti-monarchistische campagne is opgepakt voor het standbeeld van Charles I. En dat was volgens mij een standbeeld dat stond voor het vermoorden van die koning. Hè? Dus een redelijk symbolische plek. Een redelijk symbolische plek. Dus het is heel grappig dat iemand die zegt dit verhaal is nou wel eens afgelopen, midden in het verhaal gaat staan door te verwijzen naar een koning die ooit ontkroond is en afgeschaft is, maar toch wel aansluit bij dit historische gedeelde verleden, waar hij ook zegt van af te willen. Dus het is een interessante plek en een interessante gebeurtenis, maar ook wel laat het zien dat het best een scherp debat is als mensen opgepakt worden en met handboeien worden afgevoerd. Nou, we gaan je zo meteen nog heel uitgebreid horen over de kroning. Sarah Zadeh. Een nieuwtje eigenlijk wat zowel de onderwerpen artificial intelligence als het Koningshuis raakt. Ja, de grote verbinder ben jij. Helemaal dat goed. Dat is de verbinder. En de verbindende factor is dat in het nieuws is gekomen dat bekend Brits juweliershuis Taylor & Hart middels artificial intelligence een zegelring heeft gemaakt voor de kroning van vandaag. Waarin eigenlijk de symboliek van het klavertje, de distel, de narcis en de roos samenkomt. En dat ze dat mogelijk in productie gaan brengen. Dus zo zie je maar. AI gebruikt door een vermaard juwelenhuis. Klopt. Op basis van de echte symbolen. Ja. Nou, dat klinkt als iets wat nog wel eens heel erg in de mode zou kunnen gaan komen. We gaan het zien. Ja. Desiree van Gorp. Ja, dat voor mij is het nieuws dat Geoffrey Hinton, de godfather van AI, zijn ontslag eerder had genomen bij Google en nu publiekelijk voor het eerst zijn zorgen heeft geuit over de toekomst van AI. En wat ja, dat is een soort wij van WC-eend zijn tegen WC-eend, hè? Nou, zo zou je het kunnen zeggen. Ja. Dat is ja bijzonder dat, dat hij. Ja, hij zegt ook dat hij vrij recent tot het inzicht is gekomen dat AI ook zich, laten we zeggen, tegen de mens kan keren. Ja. Dokter Frankenstein waarschuwt voor het monster. Ja, voor het eerst niet voor zo, in ieder geval niet op zo'n korte termijn zorgen over had. Dus hij heeft nu de urgentie ontdekt. We komen ook op AI terug. We gaan eerst even naar Gio Lippens voor de Giro. Zeker, want vandaag is het openingsbal van deze Ronde van Italië. Het gaat 3 weken duren, hè, die Ronde van Italië. Maar vandaag een korte tijdrit, bijna 20 kilometer. En we hebben al heel wat renners gehad die de finish hebben gepasseerd. Snelste tijd tot nu toe. Gereden door een Australiër, door Jay Vine. 22 minuten en 4 seconden. Kijk nog even naar de Nederlanders. De beste Nederlander tot nu toe is Bauke Mollema. Bauke Mollema staat voorlopig op de 11e plaats. En dan kijk ik ook nog even naar Tijmen Arendsman. Andere Nederlander, jonge Nederlander ook, die ook voor het klassement wil gaan meedoen. Die staat voorlopig 13e. Maar de grote namen komen zo meteen. En de grote namen zijn natuurlijk de grote kanshebbers ook voor de eindzege in deze Ronde van Italië. Remco Evenepoel en Primoz Roglic. Over ongeveer een half uurtje gaan zij van start. En dan krijgen we ook nog Filippo Ganna. En dat is een verschrikkelijk goede tijdrijder. Die zou de dagzege wel eens kunnen pakken. Dank je, Gio Lippens, we horen je zo meteen terug. De regie was onberispelijk. De kinderen zongen als engelen. Er was niks mis met de decors. De muziek was fantastisch. De kostuums waren magnifiek. De teksten indrukwekkend. En de hoofdpersonen verspraken zich niet één keer. Maar was het genoeg? De kroningsceremonie van King Charles moest veel vertellen en veel verhullen. Een koning moest zijn bestaansrecht bewijzen. En verdeeldheid in land en familie moesten verstommen. En de kritiek moest verbleken. Josephine Rombouts, we hebben vanaf 10 uur gekeken naar beelden vanuit Londen. Jij bent in een heel klein dorpje in Dorset. Is het gelukt? Heeft de show gedaan wat hij moest doen? Ja, dat is natuurlijk een spannend moment als het dan echt de dag aanbreekt en het regent op zijn Engels. En het is natuurlijk de dagen die eraan vooraf gingen. Iedere winkel die heeft vlaggetjes hangen, grote vlaggen met een portret van Prins Charles erop. Alle schoolkinderen. King Charles. King Charles. Alle schoolkinderen hebben tekeningen die in de winkels hangen. Weet je, het is wat wij met Sinterklaas een soort van meemaken, maar dan hier. Het hele volk doet er toch aan mee. Vanmorgen in ons piepkleine dorpje waar ik hier ben in Dorset hebben de bellen geklonken. Dus de klokkenluiders zijn al een jaar aan het oefenen. En er zijn al een jaar nieuwe klokkenluiders aangetrokken om op deze dag in ieder dorpje in Engeland dat een klok heeft de klokkengeluid te krijgen. Dus dat zijn toch hele bijzondere momenten om hier mee te kunnen maken. Dus de grote verbinder is wat jou betreft daar in ieder geval de grote verbindingsactie gelukt. Ja, en ik denk dat er mensen voor en tegen zijn. Maar ondertussen is het toch een dag waar iedereen naartoe leeft. Waar alle winkels van mee gekleurd zijn, waar alle gesprekken mee zijn. De postbussen die hebben fluwelen kronen gekregen. Het is echt ongelooflijk hoeveel er uit de kast wordt gehaald. Zelfs in zo'n klein dorpje als hier. Dan ga ik naar Willem Kool, die zit in Londen. Hoe is de sfeer in Londen, Willem? Nat, maar wel lekker warm. Maar vooral heel erg nat. Ik heb echt te doen met al die mensen die buiten uren in de rij hebben gestaan. Heb jij dat dan niet gedaan? Heb jij dat niet gedaan? Waar zat jij te kijken? Ik heb toch vooral binnengekeken. Want buiten, tussen al die miljoenen mensen. Je mist dan namelijk de hele ceremonie in de Abbey. Dus ik dacht, ik ga prima voor de tv zitten. Wat is jou het meest opgevallen? Nou, eigenlijk een aantal dingen. Dat in vergelijking met toen koningin Elisabeth werd gekroond, dat er nu veel meer vrouwen deelnamen aan deze ceremonie. Ook wat me opviel is dat prins William, zijn vader, eigenlijk was de bedoeling in het draaiboek dat er een handkus zou worden gegeven. Maar hij kuste hem op zijn wang. Ja. Dat vond ik heel. En dat was een bijzonder moment voor degene die daar erg op letten. En ik moet ook zeggen, de balkonscène, alleen de working royals stonden op het balkon. Dat wil dus zeggen, geen prins Harry, want dat is geen werkende royal meer. Nou, even voor jullie beiden. Wat mij erg opviel, dat was twee afwezige vrouwen die mij heel aanwezig leken. En dan doel ik op Diana en Meghan Markle. Diana, omdat er zoveel aandacht was voor liefdadigheid en burgerlijk engagement. En dat is waar de Queen of Hearts zo ontzettend voor stond. En Meghan Markle leek mij in geest, hoewel ze thuis zit in Amerika, wel aanwezig met de nadruk op diversiteit en inclusie. Het lijkt bijna alsof de marketingmensen van The Firm hebben gekeken naar wat deze vrouwen aan thema's hebben meegebracht en de dames zelf een beetje hebben weggewerkt. Of ben ik nou heel cynisch? Josephine? Ik vind dat toch wel een beetje cynisch. Oké, vertel wat jij ervan vindt. Nou, kijk, Lady Di is door dat Camilla vandaag koningin is geworden en ook niet meer consort, queen consort, maar echt gewoon formeel totaal koningin, heeft zij door haar gedrag en haar werk de laatste jaren Diana, zeg maar, eigenlijk van het toneel weggespeeld, als ik het heel oneerbiedig mag zeggen. Laat niet onverlet dat eigenlijk ook het huwelijk van bijvoorbeeld prins Charles in de tijd, hij had nooit met haar moeten trouwen. Camilla was altijd als een jeugdliefde. En die fout is nu hersteld. Maar snap je wat ik bedoel? Nee, wacht even. Snap je wat ik bedoel? Dat Lady Di was altijd druk met engagement. Ze was de eerste die AIDS-patiënten knuffelde. En nu zie je eigenlijk dat ze haar gedachtegoed hebben geïncorporeerd in deze ceremonie. Terwijl haar naam wordt niet genoemd, maar het lijkt toch wel een beetje alsof het de geest van Diana op die manier aanwezig is. Dat bedoel ik. Maar als je het zo formuleert, denk ik dat je wel gelijk kunt hebben. Want het is een hele moderne en ook het laat zien, het is een handreiking. En dan kan ik ook meteen naar Meghan Markle, naar Meghan wijzen. Want de hele ceremonie, inclusiever dan dit, kun je het eigenlijk niet krijgen. Ja, behalve dat de enige zwarte vrouw in de familie thuis zit bij haar kinderen. Josephine, wij hadden vorige week nog een hele discussie over Meghan Markle. Wat vind jij nu? Ja, de suggestie dat King Charles er iets aan te winnen zou hebben dat Meghan Markle er niet is, lijkt me heel vreemd. Hij heeft geen enkel motief om haar niet op te hebben willen nemen in zijn familie. Ik bedoel, er was dus een koning en hij had twee prinsen en die trouwden met een prinses. Ik bedoel, dat is gewoon een prachtig verhaal. Ik denk in dit geval dat je ook bij Meghan kan kijken van ja, was dit de rol waar zij voor gekozen had? Ze werd door een prins getrouwd, ze kwam naar de UK en ze ging niet in een paleis wonen, maar in een piepkleine cottage. En dat hebben ze in hun Netflix-serie heel erg benadrukt. Dat echt niet was wat zij zich erbij voor had gesteld. Ik bedoel, ze zit proestend te vertellen dat Harry zijn hoofd moest bukken. En ja, ik kan me gewoon voorstellen dat het niet het verhaal was waar zij voor getekend had. En dat de royals haar eigenlijk met spijt hebben zien gaan. Want beter dan zij hadden ze het gewoon niet kunnen treffen. Zij was de inclusiviteit waar inderdaad het koningshuis op zat te wachten. En wat je nu ook ziet, dat ze aan alle kanten proberen voor het voetlicht te brengen. Wat mij opvalt, hè, Willem zegt ook al, Camilla heeft zich zo goed gedragen. De Guardian schreef vandaag over dat Kate het geheime wapen is. De Nederlanders hebben het niet zo erg over Kate gehad vandaag nog. Maar dus het lijkt dat als je het als vrouw wil maken in de koninklijke familie, dan moet je niet al te hoog je hoofd boven het maaiveld uitsteken. Nou, het is natuurlijk, de Engelsen zijn een volk van verhalenvertellers. Ze houden van een goed verhaal. Het verhaal van Prins Charles en Prinses Diana was een prachtig verhaal. Het was een sprookje en het liep niet gelukkig af. Dat hebben ze Charles eerst niet kunnen vergeven. Maar het grappige is dat hij waarschijnlijk gered is door de hervertelling via The Crown, waarin ze inderdaad laten zien, Charles was een man die gedwongen werd met de verkeerde vrouw te trouwen. En uiteindelijk met zijn trouwliefde van heel vroeger is getrouwd. Dus dat is ook een prachtig verhaal. Dus eigenlijk is Camilla een beetje nu wordt gezien als iemand die lang heeft moeten lijden voor haar liefde, verguisd is door het volk, maar eindelijk nu toch die kroon draagt. Wij houden ook ontzettend van mooie verhalen. Daarom ga ik weer naar Willem. Want Willem, jij bent een van de weinige Nederlanders die deze koning heel uitgebreid persoonlijk heeft ontmoet. Jij hebt een privé rondleiding gekregen toen het nog Prins Charles was op Highgrove. Vertel eens even. Ja, dat was wel heel toevallig. Ik was een week, we gaan terug naar het jaar 2002. Ik was correspondent voor de Telegraaf in Engeland. En ik kreeg een uitnodiging om naar de Chelsea Flower Show te gaan. Maar dan, en op die Chelsea heel Flower Engels. Show, heel Engels. En daar had hij namelijk een tuin ingebracht. De tuin, die heette de Helende Tuin. En dat was een eerbetoon aan zijn overleden Queen Mum. Op dat moment maakte ik kenbaar, God, ik zou wel eens op Highgrove willen zijn. En tot mijn stomme verbazing kreeg ik inderdaad een uitnodiging. Nou, kom dan maar eens langs. Ik ben daar naartoe gegaan. Hij heeft me persoonlijk 2 uur rondgeleid. Hij liet me alle kamers van het huis zien, maar vooral de tuinen. Ook waar de hondjes begraven lagen, waar de kinderen speelden. En de tuinen die hij al ooit op de Chelsea Flower Show had gekocht en die hij daar helemaal prachtig had ingericht. Hij vertelde daarbij dat hij ontzettend trots was dat hij die tuinen daar had. En dat hij een natuurmens is, dat hij één is met het platteland. En hij gaf ook de Nederlanders een enorme veer. Want hij zei, je moet goed beseffen, 80 tot 90% wat hier bloeit en groeit, komt uit Nederland. Dat zijn de Nederlandse telers, hebben mij dit aangebracht. En ook de nieuwe filosofie om de tuinen te laten verwilderen, om de bloemen te laten groeien. Hij zegt, dat voer ik hier uit. En toen liepen we weer door die tuin. En hij liet me dat zien. Kijk, hier is het gras gemaaid. En hier maaien we het niet. En wat zie je dan? Kleine bloemetjes komen op. En kijk eens even, als je in de grond, en stak zijn hand in de grond. Kijk eens even, je ziet mieren, je ziet pieren, je ziet wormen. Hij zegt, dit is zoals ik de toekomst voor me en zie. Toen werd hij voor gek verklaard. Want toen keken we allemaal in Spitting Image hoe hij met slaapblaadjes praatte. En nu is dat het hipste van het hipste. Want nu, bijvoorbeeld op begraafplaatsen, mag er niet meer gemaaid worden. Er was ook nog iets anders met een architectuurprijs. Moet je ook nog even vertellen. Ja, hij vertelde in dat gesprek, toen ik binnenkwam, feliciteerde ik hem dat hij een Duitse architectuurprijs had gewonnen. En hij zegt, god, dat u dat weet. Hij zegt, en daar ben ik nou zo boos over, want de Engelse pers heeft er 0,0 aandacht aan besteed, terwijl ik er heel trots op ben. Dan moet je even beseffen, de Britse pers, die fakkelde hem helemaal af, omdat hij namelijk zo tekeer ging tegen moderne architectuur. En hij zei, nee, daar moet er meer een symbiose komen. Je moet het oude bewaren en op het oude kun je wel nieuwe gebouwen zetten. Maar je moet niet alleen die grijze, smerige betonblokken doen. Zoals bijvoorbeeld in Londen, en dat kent iedereen die wel eens in Londen is geweest, de National Theatre. Dat vond hij een afschuwelijk gebouw. En wat interessant daaraan is, is dat iemand die dus geboren is voor de kroon, zo trots is op een prijs is die hij heeft gewonnen. Dus er zit toch ook een meritocraat in de koning. Hij wil ook gewaardeerd worden om zijn daden. Niet alleen omdat hij per ongeluk de zoon is van Queen Elizabeth. Ik denk dat dat heel terecht is, die opmerking. Want je kunt zien, toen hij op Gordonston op die school zat, waar hij heel streng werd aangepakt. Hij is daar ook enorm gepest. Die school in Schotland. Ja, precies. En hij is altijd, en zijn ouders hadden weinig tijd voor hem, hij is altijd gepest door de medescholieren. Ik denk dat hij altijd hunkerde naar erkenning en waardering. En dat zich dat uit op deze manier. Hey Willem, nu je dit zegt, zou die kus op die wang daar een uiting van zijn? Dat ze iets willen laten zien van ons contact is wel menselijk, William en hij? Dat denk ik zeker. Dat is zeker een uiting daarvan. Overigens, als je het boek van Prins Harry leest, De Sfeer, of in het Nederlands De Reserve, dan praat hij ook over Harry, my darling son. Zo spreekt hij continu over zijn zonen, my darling sons. Dus het geeft heel erg weer, ik wil het anders doen dan ik ben opgevoed. Ik vertrouw jullie en ik wil heel close met jullie omgaan. Des te pijnlijker, Josephine, dat Harry niet de hele dag heeft meegemaakt. Hoe wordt er in jouw dorpje over Prins Harry gesproken? Ja, het is toch een van de dingen waar het eerste over gaat. Van was Prins Harry er en waar zat hij? Hij zat drie rijen achter zijn broer. En de foto waarin je ziet dat hij naar William kijkt. En dat William voor zich uit zit te kijken, maar ja, een beetje gefronst voorhoofd. Die foto gaat hier nu het internet over van ja, ze blijven gefocust op die broers. Ze hebben natuurlijk de jongens in hun hart gesloten tijdens de begrafenis van Diana. Dat was een beeld wat iconisch is, wat gewoon niet meer weggaat, waardoor Harry van alles vergeven wordt. En ze blijven kijken naar, oh, komt hij terug? Hij gaat niet naar de lunch. Weet je wel, dat zijn de koppen die hier nu langskomen en waar de mensen over praten. Hoe gaat het met Harry? Dan hadden we het. Wat zeg je, Willem? Nou, mag ik een kleine aanvulling doen? Het is heel erg met wie je praat. De blanke Engelsman, Schot, die heeft niet zoveel daarmee. Maar praat je met mensen van kleur, die zeggen, nou, dat is toch wel heel pijnlijk hoe dat allemaal gaat. Dat kan ik mij heel goed voorstellen. Dan hadden wij het vorige keer over de Gouden Muur. Dat is een fragment uit De Ontdekking van de Hemel van Harry Mulisch. En Harry Mulisch schreef dat er door de maatschappij een gouden muur loopt. En erachter ligt de wereld van de macht in mysterieuze stilte beheerst, betrouwbaar. En toen vertelde ik vorige week, nou ja, we hadden het daarover, dat door alles wat we van ze weten, dat er zoveel op straat ligt, haalt dat de magie niet weg. Maar wat zie je? Tijdens de ceremonie, Josephine, wordt er toch een muur eventjes om Charles heen gezet. En het meest mystieke moment zien wij niet. Denk je dat dat het effect ook had van wat Harry Mulisch beschrijft? Dat dat toch een soort betovering voor de wereld teweeg moet brengen? Bijna alsof Charles regeert met Gods, bij Gods gratie? Ja, daar gaat het wel over bij de zalving. En het is natuurlijk heel significant dat Charles die wordt gezalfd als koning. Maar hij is ook het hoofd van de kerk. Dus dat is een aspect wat toch iets ongrijpbaars heeft. En waar de hele ceremonie omheen is gebouwd, om de kerkdienst heen. De gouden muur en het gouden plafond waar Huis het over heeft, dat denk ik wijst toch meer op iets anders, hè? Dat geprivilegeerde. En dit mythische is denk ik iets wat juist wel iedereen aanspreekt. Wat hem buiten tijd en ruimte en de politiek plaatst. Dat plaatst hem in een mythisch verhaal. Ja, nou, volgens mij was dat precies wel wat Mulisch bedoelde. Maar goed, daar hebben we het de andere keer over. Ik ga eventjes naar Sarah Zadeh. Jij hebt gestudeerd aan Oxford, de London School of Economics. Jij bent regelmatig in Londen. Je gaat er aan het einde van het jaar ook een paar maanden wonen. Hoe heb jij als part-time Brit gekeken? Ik vond het vooral heel indrukwekkend om te zien hoe dit eigenlijk tot uiting kwam. Zeker in vergelijking met bijvoorbeeld het Nederlandse Koningshuis. Er wordt op dermate wijze een bepaalde symboliek en ook een bepaalde gelaagdheid toegevoegd wat we in Nederland misschien vanuit een bepaalde nuchterheid niet kennen. Dus dat vond ik vooral heel indrukwekkend om te zien. Zo had ik het wel voorgesteld, maar de uitvoering blijft dan toch ergens onverwacht. En ja, precies. En Meghan Markle, hoe kijk jij naar haar? Gemist dat ze er niet was? Of denk je dat scheelt een hoop gedoe? Ik vond het wel heel jammer dat ze er niet bij was. Ik had van tevoren eigenlijk wel gedacht dat ze er misschien toch naartoe zou gaan. Maar ja, het blijft gewoon heel pijnlijk hoe dat destijds is gelopen. En ook doorlopend hoe er met haar wordt omgegaan door de pers. Dus ik begrijp ook ergens wel dat ze deze keuze nu heeft gemaakt. En dat kan ik me goed voorstellen. Willem, jij stond destijds op een of andere hele mooie lijst van het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken. Jij was echt, ik weet niet of de term persona grata bestaat, maar dan verzinnen we hem gewoon nu. En dan kreeg je wel eens dubbele signalen of je wel of niet mocht publiceren over de dingen die je meemaakte. Vertel dat eens. Ja, dat was heel opmerkelijk. Ik stond op die lijst van Buitenlandse Zaken en ik ben dus van alle correspondenten in die tijd werd ik overal voor uitgenodigd. Op Buckingham Palace, bij het Golden Jubilee van koningin Elisabeth, heb ik 10 minuten met haar mogen praten. Er waren maar 3 buitenlandse journalisten aanwezig. En ik werd uitgekozen en ik heb 10 minuten trok ze voor mij uit. En na mij kwam David Beckham. En nou, dat was een handje geven en doorlopen. En zo waren een heleboel beroemde, wereldberoemde Britten die meteen moesten doorlopen. Dus ik had nogal een uitzonderlijke positie. Van tevoren was mij opgedragen, je mag er niet over schrijven. En toch heb ik in de Telegraaf daar een hele pagina over gepubliceerd. En net als met Prins Charles, ik was privépersoon in die tijd, niet als journalist. En ook daar heb ik over geschreven. Dus belt de Britse ambassadeur me op en die zegt, meneer Cole, wat heeft u nu toch allemaal gedaan? Schande, u maakt alle afspraken, die lat u aan de laars. Dat kan toch echt niet? En het is dit en het is dat en we nodigen u nooit meer uit. En toen eindigde hij het gesprek, but his royal majesties were very pleased. Dubbele signalen ten top. Ja, en dan, je hebt 2 uur met inmiddels koning Charles rondgelopen op Highgrove. Wat voor iemand is hij? Hij komt bij mij over als een bijzonder warm, geïnteresseerd, vriendelijk, intelligent en ook best wel vooruitstrevend. Ik ben er ook van overtuigd dat hij een hele goede koning zal worden. Hij weet namelijk dat de wereld heel erg is veranderd. Hij staat ook open. Hij wil natuurlijk ook de vorst zijn van het Britse gemenebest. Nou, dan heb je met alle kleuren, rangen en standen van doen. Dus dan kun je je niet als een hele, een vorst opstellen van 100 jaar geleden. Je moet je heel erg open opstellen. En ik denk dat hij dat zeker zal zijn. En ik heb er alle vertrouwen in dat, dat hij dat ook gaat doen. En ik ben blij dat, dat hij ook kenbaar heeft gemaakt dat hij ook op reis wil en ook vooral het gemene best. Want vergeet niet, er zijn een aantal landen die willen van hem af als dat hij als staatshoofd is. Dat speelt in Canada, dat speelt in Australië. En dat speelt misschien nog wel het belangrijkste momenteel in Jamaica. Nou, ik kan me voorstellen dat hij zijn uiterste best doet. Wil hij dat wereldrijk, in dat wereldrijk het staatshoofd zijn, dan moet hij zich openstellen. En ik denk dat hij dat zal doen. Jij denkt dat hij een charme-offensief naar het gemene best gaat initiëren en dat dat goed gaat aflopen? Ik denk dat is denk ik zeker zo. En daarom is het zo jammer. Want daar had hij een prachtig wapen met de vrouw van Prins Harry natuurlijk. Alleen haar opmerking dat zij binnen de koninklijke familie, dat daar sprake van was van een ondertoon van racisme, wat ze later overigens ontkend heeft, ja, dat heeft zoveel kwaad bloed gezet. Er zal nog heel wat water door de Theems moeten lopen. Wil dat recht worden gezet? Nou, hartstikke bedankt, Willem. Ontzettend leuk dat je deze anekdotes hebt willen delen met ons. Want ja, wie kan er nou zeggen, ik heb 2 uur met de koning van het gemene best door een helende tuin gewandeld. Dank je wel. Josephine, blijf bij ons. En dan gaan we naar het nieuws met Sydney Dijkers. NPO Radio 1. Ja, die Kroningsdag in het Verenigd Koninkrijk is afgesloten met een balkonscène op Buckingham Palace in Londen. Koning Charles en koningin Camilla verschenen voor een menigte van duizenden mensen en zwaaiden hen toe. Voor het eerst is in Oekraïne een Russische hypersonische raket uit de lucht geschoten, claimt de Oekraïnse luchtmacht. Het zou een opmerkelijke prestatie zijn als Oekraïne daadwerkelijk de hypersonische raket heeft neergehaald. Die wapens zijn namelijk volgens experts heel lastig neer te halen met de Patriot luchtverdedigingssystemen die Oekraïne van westerse landen heeft gekregen. Het beeld van Pim Fortuyn in Rotterdam is afgelopen nacht beklad met verf. De gemeente heeft het beeld vanmiddag weer schoongemaakt op een aantal plekken in Nederland. Ook bij het standbeeld in Rotterdam wordt vandaag de sterfdag van Fortuyn herdacht, vandaag precies 21 jaar geleden. En met nog 1 etappe te gaan is Annemiek van Vleuten de nieuwe leidster in de Vuelta in de 6e etappe in Spanje. Verloor ze in de eindsprint van een Italiaanse, maar maakten ze de 5 seconden achterstand op klassementsleider Demi Vollering goed. Morgen in de laatste etappe heeft ze nu een voorsprong van 1 minuut en 11 seconden op haar landgenoten. Marco Verhoef zit naast me. Het weer? Ja, dat is nogal wisselend. Op sommige plaatsen schijnt de zon, ziet het er vriendelijk uit. In Zeeland valt een licht buitje. En de buien in het noorden van het land, in Friesland, Groningen, Drenthe met name, en ook in Limburg zijn een stuk feller. Daar zit onweer bij, kan plaatselijk veel regen vallen. Vooral omdat die buien heel langzaam trekken. En het kan ook hagelen. Nou, ze worden wel wat minder actief de komende uren. Maar in de nacht blijft in het noorden met name wel een bui mogelijk. Minimumtemperatuur een graad of 11. Dan morgen een tamelijk bewolkte start met plaatselijk een bui. In de middag breekt de zon wat vaker door, maar dan worden de buien ook weer feller en kan er opnieuw onweer hagel bij zitten. En opnieuw kan plaatselijk ook veel regen vallen. Maar ja, dat is wel afhankelijk van waar zo'n bui precies valt. En er valt vooral veel regen, omdat de treksnelheid van die buien gewoon heel klein is. Tussen de buien door hebben we temperaturen van 17 tot 20 graden. Op de Wadden is de graad of 15. Dan naar de maandag, 20 graden, zon, een enkele bui. In de nacht naar dinsdag trekt er een regengebied over. En daar hebben we een deel van de dinsdag ook nog wel mee te maken. In het westen klaart het dan af en toe wat op. Temperatuur iets lager, graad of 17. Dat houden we vast. En later in de week wordt het iets minder wisselvallig. Dankjewel. Het verkeer, Wijnand Zwaan. Op de A5 Hoofddorp richting Amsterdam staat file na een ongeluk tussen Westpoort en de A10 3 kilometer met een half uur vertraging. Het ongeluk gebeurde in de Koentunnel richting Zaanstad op de A10 West. Daar is nu 1 tunnelbuis vrij. De A7, de afsluitdijk, die was een tijdje in beide richtingen dicht bij Den Oever door een technische storing. Nou, die is inmiddels verholpen, dus het gaat daar weer rijden. En op de N210 richting Rotterdam bij de Algerabrug een half uur vertraging. En dat komt door werkzaamheden. Goed ingelichte kring. Met Shaja Morali. En met Josephine Rombouts, live vanuit Engeland, tech-advocaat Sarah Zadeh en professor Desiree van Gorp Nijrode. En we gaan weer naar Gio Lippens voor de eerste etappe van de Ronde van Italië. De tijdrit dus over een kleine 20 kilometer. En we hebben zojuist de start gehad van misschien wel de grote favoriet voor de eindzege in deze Ronde van Italië. Remco Evenepoel, de Belg, zit inmiddels in die tijdrithouding. Is bezig aan de eerste honderden meters van zijn tijdrit langs de Adriatische kust. In de richting van Ortona, waar het nog eventjes gemeen bergop gaat. Laatste kilometer, zo'n beetje 5% stijgingspercentage. Lastige tijdrit dus. Snelste tijd tot nu toe gereden door een Portugees, João Almeida. Hij rijdt 11 seconden sneller dan Theo Gegenhardt. Die man heeft ooit al eens een keer de Giro gewonnen. En 17 seconden sneller dan Jay Vine. En na Remco Evenepoel, dat gaat over een paar seconden gebeuren, dan start Primoz Roglic, de kopman van de Nederlandse Jumbo-Visma-formatie. Hij staat klaar op het startpodium. Primoz Roglic, de man die 3 keer al de Ronde van Spanje won, maar nog nooit de Ronde van Italië kon winnen. Hij moet dus het duel aangaan met Remco Evenepoel. En ook Primoz Roglic is op dit moment onderweg voor zijn tijdrit. Onlangs verwijderde streamingdiensten het nummer Heart on My Sleeve van Drake and The Weeknd. Geen van beide artiesten had namelijk ook maar iets met het nummer te maken. Het kwam tot stand door middel van kunstmatige intelligentie. En platenmaatschappij Universal Music Group vond het een schending van het auteursrecht. Intussen zijn steeds meer kunstmatig gegenereerde nummers te zien op social media. Kanye en Drake duiken bijvoorbeeld op in satirische nep-optredens, waarin ze samen met de vrouwen van WAP een nummer rappen dat juist de spot drijft met de manier waarop ze zelf over hun lekker actieve geslachtsorganen opscheppen. Gebruikers van TikTok en Twitter schreven: dit klinkt meer als Kanye en Drake dan Kanye en Drake zelf. Sarah, wat een vooruitziende blik had jij toen je besloot om tech-advocaat te worden. Want volgens mij in de 21ste eeuw wordt de vraag in de showbusiness: wat mag wel en wat mag niet? Ja. Mag je een machistische rapper tegen zijn zin feministische liedjes laten opvoeren? Nou, uiteindelijk het interessante aan nummers die op deze manier gegenereerd worden. Het wordt allemaal gegenereerd middels generative AI. Waarin grote datasets eigenlijk gebruikt worden. En eigenlijk in dat kader al vinden er discussies plaats. Momenteel zelfs een rechtszaak in de Verenigde Staten. Van: mag jij artificial intelligence trainen met al die datasets die je hebt, waar dus ook heel veel auteursrechtelijk beschermd werk in zit. In Europa kan dat wel. Je hebt altijd de mogelijkheid op basis van richtlijnen om voor een opt-out te kiezen. Maar bijvoorbeeld in Verenigde Staten gaat dat nog zelfs veel verder. En zijn er nu discussies door onder andere Getty Images en een rechtszaak die in dat kader zijn aangespannen van: ja, is het fair use? Mag ik artificial intelligence trainen met zoveel data? Heel concreet, hè, dit nummer Heart on My Sleeve van Drake and The Weeknd. Mag dat in Nederland of mag het niet? Het is verwijderd na, ik geloof, 600.000 views of zoiets binnen 3 seconden. Ik weet niet meer. Klopt. Maar het ging meteen viral. Mag het in Nederland of niet? Naar Nederlands recht zou dit niet per se, specifiek dit nummer, een auteursrechtelijke schending, een auteursrechtelijke inbreuk opleveren. En dat heeft ermee te maken dat in dit specifieke geval, bij dit nummer, de muziek ook zelf bedacht is. De teksten zelf bedacht zijn, maar dat het echt alleen gaat om de stem van Drake and The Weeknd. We gaan eventjes naar een discussie erover luisteren en het nummer zelf. At first, it's quite convincing. Creator Ghostwriter 977 claims the song is AI generated. Artificial or not, it quickly generated real numbers, over 600,000 streams on Spotify before Drake's label had it pulled. There was just something about it. But it was good enough to fool this music journalist. Give me your thoughts when you first heard this shock. I think this was one of the first times where I truly felt that I was losing my grasp on reality, because it really sounds very legit. It sounds very legit. Dat klinkt goed, toch? Maar je kunt dit zien als een nieuwe kunstvorm. En ik weet nog, toen de eerste synthesizers kwamen, toen dacht ook iedereen: ja, hallo, dat is nep. En je moet iemand horen viool spelen, of je moet een echt stem horen. Autotune was problematisch en werd daarna iets heel gewoons. Wat denk je van AI? Wordt dat misschien wel ook zo'n generator? Wordt het een soort nieuw instrument? Nou, eigenlijk is het in het geval van artificial intelligence zo dat om te kunnen spreken van iets wat ook auteursrechtelijk beschermd is. Dat, ja, dat kan niet zomaar. Het moet bijvoorbeeld een eigen oorspronkelijk karakter hebben. Het moet een persoonlijke stempel van de maker hebben. Dus in dat geval kan je dan natuurlijk ook heel erg afvragen. Ja, artificial intelligence, het is een middel, het zijn algoritmes om ervoor te zorgen dat een bepaald resultaat tot stand komt. Dat hoeft niet per se zo te zijn dat dat ook echt werkelijk beschermd wordt. Daar zul je iets van een persoonlijke stempel van de maker daadwerkelijk aan moeten toevoegen. Dat kan. Dat is interessant. Dus dan zou je kunnen zeggen dat zo'n satire, waar je die machistische mannen juist iets feministisch laat rappen, dat dat dan een signaal is. Dat dat dan wel een, bij wijze van spreken, artistieke boodschap heeft. Terwijl als je gewoon alleen maar geld ermee wil verdienen, dat dan is het niet artistiek. Dan is het niet dat persoonlijk, heeft het niet dat persoonlijke stempel. Of hoe moet ik dat zien? Ja, dus een persoonlijke stempel kan bijvoorbeeld komen door bepaalde muziek zelf daaraan toe te voegen. De tekst zelf te bedenken. Dat kan dus ook zijn door middel van zo'n satire. Dat kan, ja, het is een bepaalde noot, een persoonlijke noot die je eraan moet toevoegen. En als het puur en alleen maar door volledig autonome AI zou worden geproduceerd, ja, dan is de kans groot dat het dan weer niet beschermd wordt. Desiree, jij begon deze uitzending met een grote waarschuwing van een van de founding fathers van de AI, die nu zegt, dit is hartstikke gevaarlijk. Wat vind jij van deze ontwikkeling? Zeg je nou, het is wel interessant? Of? Nou, het zou gevaarlijk kunnen zijn. Ik denk dat, zoals ik zijn boodschap interpreteer, ja, er ligt wat op de loer in termen van misinformatie. Er ligt iets op de loer in de zin wat hij zegt, dat de maatschappij, dat het een verschil tussen de have en de have-nots groter wordt. En hij zegt, ja, het is een wedwezen ook geworden tussen in dit geval Microsoft en Google. En moet je dat willen? Moet je daar niet eerst een discussie over hebben? Welke richting dit op zou kunnen gaan? En wat mij betreft is het belangrijk dat we er bewust mee omgaan. En ik denk dat dat nu nog niet het geval is. En dat valt ook niet allemaal in legal frameworks. Want er wordt denk ik al heel veel gebruik gemaakt van AI. Wat we niet eens weten. Want dat is embed in allerlei systemen. Of het nou de financiële sector, of het nou in de medische sector gebeurt. En daar kunnen we ook heel veel voordeel uit halen. Dus dat kan ook heel goed zijn als je een betere diagnose kunt stellen. Ja, ik denk dat we er allemaal bij gebaat zijn. Okay. Het gaat erom, hoe kun je bijvoorbeeld misbruik. Navigatierobots die werken voor medische operaties. Ja. En die op basis van machine learning eigenlijk beter dan een chirurg kunnen voorspellen welk weefsel je moet weghalen. Maar machine learning is niet altijd artificial intelligence. Waar het bij artificial intelligence over gaat, is één, dat je het automatiseert. Dus de beslissing wordt geautomatiseerd. Dus het is niet de mens die de besluiten, maar de computer. Overigens kan de mens daar natuurlijk wel ingrijpen als hij denkt, nou, die uitkomst is niet goed. En het tweede is dat er een lerend element in zit. Dus het systeem leert heel snel. Dus dat maakt dat, dat we wel een, lijkt mij, de verantwoordelijkheid uiteindelijk hebben. Dus de hamvraag is, wie zit er aan de knoppen? Daar gaat ons citaat van de week over. Normaal eindig ik daarmee, behalve als het belangrijk is binnen de discussie. Ik heb hier een interessant citaat van Elon Musk, juist hierover. AI doesn't have to be evil to destroy humanity. If AI has a goal, als artificial intelligence een doel heeft, and humanity just happens to come in the way, it will destroy humanity as a matter of course, without even thinking about it. No hard feelings. Dus wat hij zegt, als AI niet meer door mensen bestuurd wordt, maar helemaal zijn eigen doelen gaat nastreven en de mensheid zit per ongeluk in de weg, dan voelt AI daar helemaal niks mee bij. En dan moeten de mensen maar Kijk, ik was een aantal weken geleden in San Francisco en zat in een zelfrijdende auto. Geen bestuurder. Heb ik 20 minuten door San Francisco gereden. De vraag is, als deze auto wat op de weg ziet, wat hij doet. Nou, laten we even zeggen dat aan de ene kant 10 kindjes lopen en aan de andere kant is een klif. Dan zal die auto er, als hij misschien volgens het model voor kiezen, om mij die klif af te rijden, want dan sparen we 10 kinderen en ik ben de enige die in de auto zit die klif afrijdt. Nou ja, dat zijn vraagstukken waar je. En wie, als er een ongeluk gebeurt, wie is aansprakelijk? Ja, ik heb niet gereden. Is het degene die de auto heeft gemaakt, de autofabrikant? Of is het de softwarefabrikant? Nou, dat zijn dat soort vraagstukken. En ik denk dat het belangrijkste punt, vind ik zelf, van wat. Meneer Hinton zegt, is onze maatschappij is er nog niet op ingericht om hier verstandig gebruik van te maken. En dat vind ik iets wat bij mij blijft hangen. Want ik zie dat al jaren, dat er vanuit de industrie al heel lang wordt gezegd, overheid, we hebben jullie nodig. Het bedrijfsleven zit in die rat race en die gaan zich niet opeens inhouden. Maar ze zeggen al tijden, dat was een prachtig boek van Brad Smith van Microsoft, wat echt een cri de coeur is over grijp in. Kijk met ons naar deze ontwikkeling en hoe we dat op een goede manier voor de maatschappij in kunnen zetten. Want er is heel veel wat mogelijk is om het op een goede manier in te zetten. En dan het tweede wat mij betreft. Dus eigenlijk, maak dit af. Ja, het tweede wat mij betreft, en dat is niet zozeer wat Hinton, zeg maar, waar ik me ook zorgen over maak, dat is over toch de duurzaamheid. Als je kijkt hoeveel elektriciteit er wordt verspild aan het opslaan van data. Hoeveel datacenters kunnen we er nog bij zetten? Er wordt eigenlijk maar heel weinig gebruik gemaakt. Misschien is er 1% van alle data waar we gebruik van maken. Maar het wordt allemaal wel opgeslagen. En we zijn dus niet bewust bezig met waarvoor we het nodig hebben en waarvoor we het gebruiken. En ik denk, als we allemaal bezig zijn met het minder gebruik maken van elektriciteit en zo, omdat er een einde zit aan dat, dan moeten we ook bewuster hiermee omgaan. En zo zijn we nog niet ingericht. En dat Prins Charles moet er iets over zeggen. Nou, misschien een helende tuin. Sarah, ik kijk onmiddellijk naar jou bij Desiree's eerste punt. Mm-hmm. Namelijk de AI-makers zelf zeggen, de overheden moeten nu paal en perk gaan stellen, moeten kaders gaan schrijven. Moet jij niet voor de overheid gaan werken? Nou, er wordt momenteel wel druk gewerkt aan het uitbouwen van een legal framework. In Europa of in Amerika? Europa. In Europa, ook vanuit Verenigde Staten. En zo zie je wel weer dat er verschillen ontstaan tussen hetgeen wat je in Amerika mag doen en hetgeen wat je bijvoorbeeld in Europa mag doen, hetgeen wat je in China mag doen. Er zijn gewoon verschillende juridische frameworks die naast elkaar liggen. Geldt ook voor overigens de aanspraak van artificial intelligence. Maar los daarvan, ander punt wat net terecht ook werd aangesneden, is hoe ga je er vervolgens mee om? En er zijn een aantal bewegingen, bijvoorbeeld AI for good, het inzetten van artificial intelligence om humanitaire problemen op te lossen. Maar ook, hoe zorgen we ervoor dat we, ondanks dat we misschien in verschillende politieke omgevingen begeven, verschillende landen met verschillende uitgangspunten, doelen, et cetera, hoe zorgen we ervoor dat we alignen bij de ontwikkeling van artificial intelligence? En hoe zorgen we ervoor dat we ook allemaal als gebruikers weten waar het toe dient, hoe je het goed moet inzetten? Even concreet. Jouw eigen voorbeeld vond ik namelijk net zo fijn omdat het zo concreet is. Dan kijk ik weer naar Sarah. Die auto. Ja. Desiree die zit daar in die auto, die rijdt daar langs dat ravijn en die kindjes die zijn daar aan het spelen. En Desiree gaat niet zelf die beslissing nemen, maar AI besluit, hetzij Desiree gaat dood, dan wel die kindjes. Wie is er dan aansprakelijk? Moet het recht zometeen zeggen, AI is geen rechtspersoon, niemand heeft het gedaan? Nou, er is altijd wel iemand aansprakelijk, maar er wordt natuurlijk veel meer in overweging genomen. Ik weet niet of het een optie is als derde optie om de auto gewoon te laten stoppen. Als er een ravijn is, zou je zeggen one way, dus dan kan de auto ook wel stoppen in plaats van links of rechts gaan. Zijn jullie toch lekker praktisch, hè? Maar ik zou zelf zeggen, ja, uiteindelijk denk ik dat zit veel meer aan de ethische aspecten. En we hebben natuurlijk het juridische, we hebben het ethische kader van hoe zorgen we ervoor dat de artificial intelligence op bepaalde momenten bepaalde beslissingen neemt, die eigenlijk ethisch gezien ook weer vanuit een bepaald kader worden bedacht. Dit is een heel utilitaristisch standpunt om naar links of bijvoorbeeld rechts te gaan. En daarin moeten we ook transparant blijven van: wat is de data? Hoe wordt het gebruikt? Wat zijn eigenlijk de uitgangspunten geweest bij het ontwikkelen? En huidige wet en regelgeving gaat er wel voor zorgen dat er heel veel meer transparantie komt voor gebruikers, door ontwikkelaars. Om te laten zien wat is er in overweging genomen om deze artificial intelligence te ontwikkelen. Ja. Ik denk dat jij heel optimistisch bent over wat de wet kan doen. En ik had hem inderdaad heel binair voorgesteld. Er zit ook een stopknop. Dus je hebt helemaal gelijk. Er is nog een derde. Ik kan op een stopknop drukken. Dus dat is zo. Maar waar het mij om gaat is, ik denk dat we eerst een discussie moeten hebben in de maatschappij over hoe we het ten positieve in kunnen zetten voor de maatschappij. En dat we die discussie hebben eigenlijk te weinig. Nog binnen de overheid, nog binnen het bedrijfsleven. Ja. En daar gaat wetgeving ons niet direct bij helpen. En er is nu iets in de Europese Unie. Verenigde Staten is met iets bezig. China is met iets bezig. Maar dat gaat ons niet deze grote vraagstukken die we eigenlijk aan het begin moeten stellen. Van wat vinden we acceptabel en binnen welke grenzen gaan we... Wat moet er gebeuren? Wie zou dat moeten initiëren? Nou, ik denk, het ligt eraan waar het over gaat. Maar voor een deel ligt dat bij de overheid. Van wat willen we? Wat willen we in de maatschappij? En daar zullen we in een brede kader over moeten praten. Want er zijn natuurlijk geen grenzen als iets... TikTok, dat komt ook hier. Dus als China een andere regelgeving heeft, ik zeg maar iets hierover. Maar dat kan ook in de Verenigde Staten of Europese Unie weer anders dan China, dan gaat het daar al, die grenzen zijn er niet. Dus ik denk dat je het breder moet praten. Daar zit ook gelijk het probleem. Mm-hmm. Maar ook op kleinere schaal, binnen bedrijven geldt hetzelfde. Als je AI inzet als bedrijf, dan denk ik dat je aan het begin moet zeggen, ja, wat is voor ons acceptabel en binnen welke grenzen werken we? En dat transparant maken. En gebeurt dat, denk je? Ik denk dat dat te weinig gebeurt. Hoe kijken jouw studenten hiernaar? Want jij reist veel met je studenten. Je had het over San Francisco. Ja. Je was met studenten naar Silicon Valley. Nou, dat is het mooie. En daar is ook de hoop. Die kijken er vooral vanuit de mogelijkheden. En die zien de mogelijkheden. En dus dat is heel mooi om te zien. En ik denk ook dat daar de toekomst ligt voor mensen die er bewust mee bezig zijn. En hopelijk zijn zij zich bewuster van de pro's en cons dan misschien. Ik heb het gevoel, laat ik het zo zeggen, dat het ons een beetje overkomt. Dus zowel bij de overheid als binnen bepaalde bedrijven, waar misschien ook nog generaties zitten die daar minder mee bekend zijn. Termen worden gebruikt die eigenlijk door elkaar worden gebruikt zonder echt te beseffen wat het betekent. En ik denk dat het daarmee begint. Dus een soort bijna basiskennis die je zou willen dat iedereen zou hebben, zodat we er ook bewuster mee om kunnen gaan en erover kunnen praten en besluiten kunnen nemen. En dat geldt zowel in bedrijven op het gebied als op overheidsniveau. Tot en met het gebruiken van kinderen in families. Ja, ik ga even terug naar de koninklijke geschiedenis. Want bij AI, en met name als je het hebt over ChatGPT, en dan kom ik weer bij dat nummer van Drake en Weeknd. Daar gaat het natuurlijk om de vraag, wat is echt, wat is niet echt? Hè? Dat vervaagt. En eigenlijk is dat al een hele oude discussie. Dan ga ik terug naar de 18e eeuw. Toen Marie Antoinette, die verliefd werd op een andere man. Marie Antoinette, de laatste koningin van Frankrijk die onthoofd is. Die was 14 toen ze trouwde met Lodewijk de 16e. Die werden met elkaar in een bed geduwd met de hele hofhouding erbij. Want het creëren van erfgenamen, dat was een zaak van het land. Die arme schatten wisten niet wat ze moesten doen. Dus zij wordt op een gegeven moment op iemand anders verliefd. Toen zijn er allerlei tegenstanders van de monarchie allemaal vreselijke pornografische tekeningen van haar gaan maken die helemaal niet klopten. Maar dat wist het volk niet. En die hebben misschien wel bijgedragen tot haar ondergang. Dus aan de ene kant niets nieuws onder de zon. Aan de andere kant, beeldvorming kan iemand dus maken en breken. Josephine, maak jij je er zorgen over? De beeldvorming rond Charles? Nee, in zijn algemeenheid. Hoe kunstmatige intelligentie, nou, bijvoorbeeld inderdaad de publieke opinie, zou kunnen beïnvloeden met desinformatie? Ja, het is natuurlijk altijd de intentie. Wat wil je ermee? Wat wil je ermee bereiken? Wat wil je ermee doen? Het kan een kunstvorm zijn. Ik bedoel, eigenlijk zijn alle kunstwerken beelden iets uit wat niet in de werkelijkheid zichtbaar is. Ik denk dat Queen Elizabeth het heel goed heeft gedaan toen ze Paddington Bear uitnodigde om bij haar thee te drinken in Buckingham Palace. Dat is nog een jaar geleden. Die was enig met die sandwich. Met de sandwich. Maar wat mij als niet-Britten, dus de Britten die vonden het geweldig, het heeft haar populariteit doen stijgen boven alle hoogte van daarvoor. Het heeft eigenlijk een heleboel problemen opgelost dat zij met Paddington Bear thee heeft gedronken. Ze zit aan een tafel. Maar daar wisten we allemaal van dat het nep was, Josephine. Maar dat idee dat ik daarnaar zit te kijken, en ik denk, zitten we nu werk naar een 96-jarige dame te kijken die naar een lege stoel zit te staren. En wacht tot de cameraman zegt van, ja, nu mag je glimlachen, nu mag je met je ogen knipperen. Dit is echt heel vreemd. Ik vond het heel vreemd de eerste keer dat ik het zag. En later zag ik in haar een grootmoeder die een toneelstukje speelt waar haar kleinkinderen enorm van genoten hebben. En ja, waar is de grens tussen creativiteit, toneelspelen en leugens? Desiree? Nogmaals, wie moet nu het meest alert zijn in Nederland? Welke instantie? Wie is aan zet? Nou, ik denk dat we dat allemaal moeten zijn. Ja, dat is een generiek antwoord, maar dat denk ik echt. Ik vind dat we met z'n allen bewuster moeten zijn. En dat gaat met van hoe we gebruik maken van data, het opslaan daarvan. Dat echt ook al die foto's die we maken de hele dag, de selfies en van elk gerecht of waar we ook zijn, een foto, dat betekent, dat wordt ergens opgeslagen. Dus dat betekent vervuiling. En ik denk dat we dus eigenlijk veel bewuster moeten zijn. En AI, ja, dat gaat dus over gebruik maken van grote hoeveelheden data. En dat kun je heel goed inzetten voor bepaalde dingen. En voor andere dingen heeft het totaal geen nut. Dus alles waarvan je niet wil dat het ooit bij AI komt, niet posten. Dank je wel. We gaan zometeen naar de kantine. Fidan Ekes en Thomas van Groningen zitten daar klaar. Tot zover deze openbare bijeenkomst van Goed Ingelichte Kring met Josephine Rombout, Sarah Zadé en Desiree van Gorp. Deelname is uitsluitend op uitnodiging, maar wij zijn uitzinnig blij dat u hebt geluisterd. Tot de volgende kring. NPO Radio 1. Afvallen is voor veel mensen niet eenvoudig. Ik heb daar echt wel wat dingen voor geprobeerd. Met sporten, met een voedingscoach. En het lukte mij gewoon niet. En daarom wordt afvallen met behulp van medicijnen steeds populairder. Dit is echt volstrekt verwerpelijk. Dat veroorzaakt tekorten voor mensen die hetzelfde medicijn voor hun ziekte nodig hebben. Toen was het in één keer, was het er niet. Bovendien gaan cosmetische klinieken buiten hun boekje door de middelen aan te prijzen. Dit kan niet, dit mag niet, hier moet echt tegen opgetreden worden. De uitwassen van afslankmiddelen. Op NPO Radio 1. Morgenavond om 7 uur bij KRO-NCRV in Pointer. Wie luistert, weet meer. Ster. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook de piano. Tijdens Piano Nights op woensdag 10 mei hoor je Iris Hond met werk van onder andere Einaudi en Jan-Willem Rozenboom met betoverende werken van Bach en Schubert. Bestel op Concertgebouw.nl. Het Liliane Fonds is er voor kinderen met een handicap in ontwikkelingslanden. Voor de kinderen die steeds opstaan en weer doorgaan, ondanks de armoede. Want alle kinderen willen groeien, ook kinderen met een handicap. Steun het Liliane Fonds. Ga naar lilianefonds.nl. Je terras kan tegen een stootje deze zomer met GeoPro Arte van MBI. Terrastegels met de nieuwe Protection Plus beschermlaag. Het wordt mooi en het blijft mooi met GeoPro Arte. Kijk voor alle designs en dealers op mbituin.nl. Alle kinderen willen groeien, ook kinderen met een handicap. Steun het Lilianefonds. Verleg je grenzen en bezoek het Marechaussee Museum.